NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Politiemensen gaan opnieuw actie voeren. Als het aan de vakbonden ligt, kunnen mensen komende dinsdag niet terecht op het politiebureau om aangifte te doen. Bellen met de politie kan dan nog wel. Bonden, werkgevers en het kabinet kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuwe regeling voor vroeg pensioen. Eerdere acties waarbij agenten minder bekeuringen uitschreven hebben volgens de bonden geen succes gehad. En daarom gaan ze over tot een tijdelijke sluiting van de politiebureaus. Het aantal zaken over verwaarloosde honden en katten is vorig jaar flink gestegen, meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Er zijn verschillende manieren waarop een dier als verwaarloosd kan worden gezien, vertelt voorzitter Mark Jacobs. Dat kan van alles zijn. Dieren die niet uitgelaten worden, vervuilde huisvesting, dieren die niet verzorgd worden, nou noem het maar op. En dan komen die meldingen bij ons en dan gaan de inspecteurs bij u kijken. En dan proberen ze het dier te zien en nemen dan de maatregelen die daar nodig zijn. Of soms niet. Hè. Het gebeurt wel eens voor dat er een onterechte melding komt. De coronapandemie is volgens de inspectie een van de belangrijkste verklaringen voor de toename. Mensen schaften in die tijd een dier aan voor het gezelschap, maar dachten niet aan de zorg en kosten na de crisis. Onlinebank Bunk heeft de beveiliging opgeschroefd. In een mail aan klanten schrijft het bedrijf dat er verschillende aanpassingen zijn gedaan. Meest in het oog springt dat betalingen nu 24 uur worden vastgehouden door de bank, zodat de rekeninghouder de betaling nog kan annuleren. Onlangs publiceerden NOS en NRC dat tientallen Bunk-klanten voor miljoenen euro's waren opgelicht door phishing. Oplichters konden hun slag slaan doordat veiligheidsmaatregelen die andere banken wel hebben bij Bunk ontbraken. En Rusland heeft een Fransman aangehouden op verdenking van spionage. De man werkt voor een Zwitserse hulporganisatie, maar wordt door Rusland bestempeld als buitenlands agent. Volgens Rusland zou de medewerker van de NGO zich schuldig hebben gemaakt aan het verzamelen van informatie over militaire activiteiten in Rusland. Frankrijk noemt die beschuldiging onzin en zegt dat de Fransman op geen enkele manier voor de Franse staat werkt. Volgens president Macron heeft de arrestatie te maken met de toegenomen spanningen tussen Frankrijk en Rusland. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een file van 10 kilometer. Tussen Reewijk en Woerden is de extra reistijd een half uur. Door werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Twee rijstroken zijn dicht op de A15 Rotterdam richting Europoort. Door een ongeluk bij Rotterdam-Charloos. 6 kilometer file vanaf IJsselmonden. 25 minuten vertraging. 6 kilometer file staat ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Ongeluk met twee auto's. Omrijden via Gorkum gaat via de A59, A27 en de A15. Of via de Heinenoordtunnel via de A17, A59, A29. Omrijden staan in de file op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij de aansluiting met de A15. Een half uur vertraging in 8 kilometer file. En door werkzaamheden op de N9 Alkmaar-Den Helder. In beide richtingen bij Petten 2 kilometer stilstaand verkeer. NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Sinds een kwartier zitten de formerende partijen weer om de tafel in Den Haag om verder te steggelen over de verdeling van de departementen. Een dag na de Europese verkiezingen in ons land. Met de bijbehorende exit poll natuurlijk is het wachten op de definitieve uitslag van die verkiezingen nadat alle lidstaten hebben gestemd. En dat is op zondag. En in de tussentijd sleutelen ze dus verder aan het nieuwe kabinet met als richtsnoer straks het hoofdlijnenakkoord dat verder moet worden uitgewerkt als de nieuwe ploeg van ministers en staatssecretarissen eenmaal is beëdigd en naast de koning op de trappen van het paleis heeft gestaan. Vraag is wat er dan gaat gebeuren met de pensioenen, omdat de onderhandelaars het op dit dossier niet eens konden worden. Tijdens die onderhandelingen zijn eventuele veranderingen aan de herziening van het pensioenstelsel een vrije kwestie geworden. De vrouw die bij NSC pensioenen ademt, haar drijfveer is naar eigen zeggen passie voor pensioenen, is Agnes Jozef. Een vrouw met een missie. Het moet anders met die pensioenen, anders voorziet zij nog altijd grote rampen. Mevrouw Jozef, goedemorgen. Goedemorgen. Zat u gisteren ook nagelbijtend voor de buis eigenlijk? Oh, ik moet bekennen dat ik niet nagelbijtend voor de buis heb gezeten. Nee, vond u het niet spannend, die verkiezingen? Ik was toe aan een beetje ontspanning. Maar hoe heb je ontspannen? Gewoon een filmpje kijken. Oh, oké. Okay. Nou, goed. NSC heeft één zetel gewonnen. Maar dat heeft er mede toe geleid. Althans, de lage opkomst bij uw achterban heeft mede tot die ene zetel geleid. Misschien wel. In elk geval zijn er niet zo heel veel NSC'ers opkomen dagen bij de stembussen. Is dat iets wat u teleurstelt in die achterban? Nee, je weet van tevoren natuurlijk nooit. Ik heb begrepen dat het gebruikelijk is dat er relatief weinig mensen opkomen voor de Europese verkiezingen. Mm. Ja, het was mooi geweest als meer NSC-kiezers naar de stembus waren gegaan. Maar we zijn al ontzettend blij dat we nu in de exit polls in ieder geval 1 zetel ook in Brussel krijgen. Juist, dus u bent niet teleurgesteld in uw eigen electoraat? Nee, zeker niet. We zijn blij dat we oren en ogen in Brussel krijgen. Want dat kunnen we goed gebruiken als jonge partij. Bent u wel teleurgesteld in het hoofdlijnenakkoord, in alle eerlijkheid? Nee, ook niet in het hoofdlijnenakkoord. Ik ben blij dat pensioenen een vrije kwestie is. Ik heb als eerste naar pensioenen gekeken. Ja. Want dan hebben we nog de mogelijkheid om het stelsel te verbeteren. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Uw passie en uw missie is pensioenen, toch? Nog altijd? Zeker. Dat is de reden waarom u de Tweede Kamer bent ingegaan. Ja, klopt. Want u maakt zich grote zorgen over de herziening van die pensioenen. Ja, klopt. En u vindt echt dat het anders moet, anders gaat het straks rampen opleveren. Ja, ik denk dat we... Er is eigenlijk een nieuwe pensioenwet ingegaan, al voordat ik de Tweede Kamer inkwam. Ja. En ik werkte in de praktijk en ik zag eigenlijk dat, dat er veel... in ieder geval foutjes in de wet zitten en dat er ook een transitie wordt ingezet die ontzettend risicovol is. Ja. Ja, en ik dacht, daar wil ik... ik wil... Is wat je zegt, de rampen voorkomen eigenlijk. Ik wil dat alles zo goed mogelijk verloopt, want alles is in belang van de deelnemers. En het gaat om, dus wij noemen mensen die pensioen opbouwen deelnemers. Ja. En het gaat om hun geld en hun bestaanszekerheid. Juist. En dat is dus voor u de reden om de politiek in te gaan, toch? Ja, dat was de reden om de politiek in te gaan, ja. Dan heb ik het hoofdlijnakkoord er nog eens op nagelezen. Pensioenen en pensioenfondsen, het woord pensioenfondsen komt in één zin voor. Er wordt zo snel mogelijk een woontop georganiseerd waarbij Rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om de woningbouw structureel te verhogen. Dat is de enige zin waar pensioenfondsen in voorkomen. Ja, en pensioenen zelf is een vrije kwestie geworden. Ja. Daarom staat het ook niet in het hoofdlijnenakkoord. Maar als iemand met die missie de Kamer ingaat en ze krijgt het hoofdlijnenakkoord onder ogen voor goedkeuring, want dat is ook bij NSC natuurlijk in de fractie gebeurd, kan het toch niet anders zijn dan dat u daar zwaar teleurgesteld was? Ik was al wat langer betrokken. Ik heb ook zelfs aan de onderhandelingstafel mogen zitten als pensioenwoordvoerder toen we het hadden over de pensioenen. Dus ik was ook niet verbaasd op dat moment. Mm. En ik hou van uitdagingen. Dus een vrije kwestie, denk ik nu, kom maar op. We gaan het vanuit de Tweede Kamer en hopelijk vanuit het kabinet toch nog veranderen. Ja, nou goed, daar komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Maar je zat dus aan de onderhandelingstafel. Wij horen uit de kringen rondom die formatie dat het onderwerp pensioenen weliswaar eerder een beetje op tafel heeft gelegen, maar pas echt serieus helemaal in de staart van de inhoudelijke onderhandelingen. Nou, zo heb ik het zelf niet ervaren, maar in die staart van de onderhandelingen, echt op de laatste dag inderdaad, is er nog over pensioenen gesproken. En daar heb ik zelf niet bij gezeten. Dus ik weet niet hoe heet de discussie toen was. Ja. Maar we hebben het daarvoor ook al een aantal keren er ook een aantal uren over gehad. Maar wij begrijpen dat er ook geen financiële ruimte werd geclaimd die nodig is om die pensioenherziening te betalen. De pensioenherziening die wordt betaald vanuit het pensioenvermogen dat bij pensioenfondsen zit. Dat heeft niks te maken eigenlijk met de overheidsfinanciën. Dus het kost de overheid helemaal geen geld, wil je zeggen? Nee. Oké. Dus als andere partijen zeggen, als NSC het echt zo belangrijk had gevonden, hadden ze er maar eerder serieus werk van moeten maken? We hebben er heel serieus werk van gemaakt. Maar ik snap dat je van buiten niet kan zien wat er aan de binnenkant en aan de onderhandelingstafel gebeurde. Ja, maar u had het er liever wel in zien staan, toch? Ik had liefst ons verkiezingsprogramma gewoon helemaal gezien in dat hoofdlijnenakkoordje. Ja, dat zegt elke partij. Maar als iemand de Tweede Kamer ingaat met één onderwerp dat echt van wezenlijk belang is, dit is uw missie, dan kan het toch niet anders dan een teleurstelling zijn? Ik weet niet. Van tevoren, toen ik de politiek inging, had ik van buiten al een beetje gezien dat politiek heel traag is. En dat het heel veel werk op ze leveren. En dat je blij mag zijn als je kleine stappen kan maken. Mm. Op een gegeven moment had ik wel een beetje mijn hoop gezet inderdaad op het regeerakkoord of het hoofdlijnenakkoord. Mm. Want ik dacht van stel dat daar een aantal dingen in staan die wij graag zouden willen voor pensioenen, dan is het heel erg makkelijk. Want dan werkt het kabinet dat gewoon uit, zeg maar. Ja. Ja, en nu moet ik zelf weer terug een beetje naar de tekentafel en moeten we het, denk ik, vanuit de Tweede Kamer gaan trekken. Terwijl als gedacht, toen dat hoofdlijnakkoord op tafel lag, dus met alleen die ene zin waar pensioenfondsen in voorkwam, waar ben ik aan begonnen? Wat doe ik hier nog? Nee, ik dacht wel van dit gaat veel werk worden. Maar je hebt niet overwogen om ermee te kappen, om het maar even simpel te zeggen. Oh nee, dat zeker niet. Als je ermee kapte, kan je helemaal niks meer veranderen. En ik denk dat ik hier op de juiste plek ben op dit moment. Nou is het zo dat BBB en PVV, als ik even kijk naar uw toekomstige coalitiegenoten in dat extra parlementaire kabinet, die willen sowieso van die herziening af, die willen alles bij het oude houden. Jullie zitten een beetje tussen hen en de VVD in. De VVD wil vasthouden aan de pensioenherziening en jullie willen die herziening aanpassen, om het even simpel te formuleren, toch? Nou zeggen ze bij de VVD, het is goed nieuws dat het gewoon blijft. En vanaf januari aanstaande, dus over een half jaar, gaan de wijzigingen bij sommige fondsen al in gang worden gezet. Dus daar kan je ook niet meer veranderen. Als je dat nog gaat doen, dan heeft dat niks meer te maken met goed bestuur. En goed bestuur is toevallig net een van de kernthema's van NSC. Ja, wat ik denk dat belangrijk is, die pensioentransitie was natuurlijk al ingezet, ook al voordat ik in de Kamer ging. En die pensioentransitie is niet voor niks ingezet. Er zijn bepaalde doelen. Het pensioen moest koopkrachtiger worden, transparanter worden, beter aansluiten bij de arbeidsmarkt. Ja. En als je zo'n grote herziening inzet, dan moet je natuurlijk in de gaten houden of die doelstellingen ook bereikt worden. Ja. En ik zie nu al signalen dat die niet bereikt worden. Daarnaast vind ik de transitie ook zeer risicovol. Ja. En ik denk dat eigenlijk die signalen nu pas naar boven beginnen te komen. Dat de pensioenfondsen verder in de tijd zitten. Het gaat om heel veel geld. Het gaat om 1500 miljard. Soms lees ik ook 1800 miljard. Dat is nogal een slok op een borrel van verschil. Welk bedrag klopt nou eigenlijk? Ja, ik zou nu ook eerder 1500 miljard zeggen. Het is eigenlijk zo dat... Dan is er 300 miljard verdwenen. Ja, er is 300 miljard verdwenen. Eigenlijk begin 2022 was er nog 1800 miljard. En het jaar later was er nog maar 1500 miljard. Dus... Waar is die 300 miljard naartoe gegaan dan? Nou, die hebben pensioenfondsen verloren op de manier waarop ze aan het beleggen waren. Op de beurs? Met rentederivaten. Ja. Ja. Dat is 300 miljard in rook opgegaan. Ja, en dat is ook een van onze... Dat is een derde van ons bruto nationaal product. Ja, dat is echt bizar. En dit is ook een van onze grote zorgpunten, ook bij nieuw Shell contract. Want eigenlijk, wat je ziet nu, is pensioenfondsen... Het is wel ingewikkeld, maar Sven, je corrigeer, maak het maar eenvoudiger als het... Maar pensioenfondsen die zijn nu heel erg hun renterisico aan het dichtzetten. Ja. En als de rente stijgt, dan verliezen ze heel veel geld. En dat heb je gezien met die 300 miljard, die is eigenlijk verdwenen. Met name omdat de rente was gestegen. Omdat ze op safe spelen? In zekere zin spelen ze op safe. Ze proberen hun dekkingsgraad eigenlijk. Dat is de financiële graadmeter van de fondsen momenteel. In het oude stelsel was dat de eeuwige discussie. Namelijk de rekenrente. Namelijk ze moesten een bepaalde wettelijk vastgelegde rente aanhouden voor de reserves om de pensioenen te kunnen uitkeren. Maar in werkelijkheid was de rente vaak hoger. Dus haalden ze meer geld binnen dan die rekenrente voorschreven. En mochten ze dus niet meer uitkeren terwijl het geld er wel was. Ja. En nu, en eigenlijk in het verleden heeft die rekenrente, die heeft eigenlijk veel geld opgeleverd. Want doordat die rekenrente, de risicovrije rente was, hebben pensioenfondsen renterisico dichtgezet. De rente daalde. En toen werd het vermogen van de pensioenfonds steeds hoger en hoger. Maar ze mochten het helaas niet uitkeren. Ja. Dus daar is een frustratie ontstaan. Maar nu hebben we een ander probleem. Namelijk dat de rente gestegen is. Ja. En daarmee hebben pensioenfondsen ontzettend veel geld verloren. Ik weet niet, economen zeggen misschien, maar je kan nog steeds hetzelfde pensioen uitkeren. Maar als je gewoon even nadenkt, en mensen vanaf de straat, die kunnen dat niet begrijpen. Want je hebt gewoon, als je meer geld hebt, kan je natuurlijk ook meer pensioen uitkeren. Maar de bedoeling van die hele nieuwe pensioenwet was dat het pensioen niet alleen eigen potjes voor iedereen zou opleveren, maar ook mee zou groeien of krimpen met de beurs en dus ook met de rente. Namelijk als je meer geld ophaalt in de markt, kun je meer pensioen uitkeren. En als het minder is, dan heb je af en toe wat slechtere tijden ertussen zitten. Dus op het moment dat je dus meer geld met de rente binnen kan halen, waar gaat dat dan mis eigenlijk? Het idee is inderdaad dat de pensioenen kunnen meebewegen met de beleggingsrendementen. Maar eigenlijk hebben we in het nieuwe stelsel, maar het is eigenlijk zo complex gemaakt dat bijna niemand dat in de gaten heeft. In het nieuwe stelsel hebben we weer dezelfde risicovrije rekenrente. Dus we hebben eigenlijk... We zijn er niks mee opgeschoten. We zijn er in die zin voor gepensioneerden niks meer opgeschoten. Jonge mensen die hoeven zich nog niet zoveel aan te trekken van die risicovrije rente. Ja. We kunnen voor hun gewoon proberen zoveel mogelijk rendement te halen. Ja. Maar als je met pensioen bent, dan is die rekenrente belangrijk, want je pensioenvermogen dat je hebt wordt op basis van de rekenrente omgerekend in de uitkering die je nu kan hebben. U voorziet rampen, hè? Daar gaan we het nog over hebben. Maar het schiet mij één ding nog te binnen. Aanloop naar de verkiezingen 22 november 2023, dus de Tweede Kamerverkiezingen, was u bij de Telegraaf te gast, althans uw partij ook. En mochten alle partijen een voorpagina maken, een verkiezingskrant. En de opening van die pagina in chocoladeletters ging over pensioenen. Ja. Met andere woorden, het was toch ongeveer het belangrijkste thema toen? Inderdaad. Voor mij in ieder geval nog steeds het belangrijkste thema. Ja. En dat is dan nu een vrije kwestie geworden? Het is een vrije kwestie geworden, ja. Dat was in de onderhandelingen het best haalbare op pensioenen. Ja. Maar een vrije kwestie met een hoogst onzekere uitloop, althans vanuit uw perspectief gedacht. Want er is geen meerderheid voor het veranderen van die pensioenwet op dit moment. Nou, ik zie dat zelf anders. Ik heb het idee dat eigenlijk totdat dat onderhandelingsakkoord kwam en totdat er meer duidelijkheid komt over het kabinet, alle partijen zichzelf een beetje ingegraven hadden. Want de partijen die zeiden van het pensioenstelsel moet weg, zeg maar, ja, die bleven op dat standpunt. En de partijen die ingestemd hebben met het stelsel, die bleven op het standpunt van we mogen niks veranderen. Ja. Ja, wij zaten er tussenin. Ja, maar volgens mij durfde niemand de wet te behandelen of aan te raken, want ze waren bang dat dat misschien het hele stelsel werd afgeschaft of er niks gebeurde. Maar ik denk dat nu we verder zitten in de transitie. We zien dat er meer misgaan. We zien dat de doelen mogelijk niet gehaald worden. Dat de partijen, alle partijen misschien meer constructief in de wedstrijd komen te zitten. Dat bleek niet bij die onderhandelingen. In de onderhandelingen nog niet. Maar dat is nog de kans misschien om je hele standpunt binnen te halen. Maar als je ook kijkt naar de oppositiepartijen, die staan allemaal nog pal achter dat pensioenakkoord, toch? Ik weet niet of we straks met extra parlementair nog spreken van oppositie en coalitie, maar... Zichzelf ook als oppositie? Misschien op sommige punten. Op het gebied van pensioenen wel dus. Nou, richting de VVD dan. maar ik denk dat als je kamerbreed kijkt en naar de verkiezingsprogramma's die er waren, dat er een meerderheid was die eigenlijk niet enthousiast was over het pensioenstelsel en dat wilde veranderen. Mm. En ik denk dat de coalitiepartijen, of de vroegere coalitiepartijen, die wel hebben ingezet op het nieuwe stelsel, ook wel willen dat de doelen ook wel echt behaald worden. Ja. Ja. Nou is het zo dat u eigenlijk vindt dat in dat hele transitiemodel, de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel, dat mensen die al pensioen hebben opgebouwd, dus pensioen genieten ook vaak, dat die iets toch te vertellen mogen hebben of ze meegaan in dat nieuwe stelsel of dat ze in het oude stelsel mogen blijven, toch? Daar komt het in de kern op neer. Ja. Geldt dat ook voor 40'ers en 50'ers? Voor 40'ers en 50'ers klopt het ook. Ja, we zeggen eigenlijk, mensen hebben pensioen opgebouwd al. Ja. En het kan zijn dat je nieuwe pensioenopbouw op een andere manier start. Dat is in het verleden ook vaker gebeurd. Of werkgevers hebben daarvoor gekozen. Ja. Maar die oude rechten bleven altijd in stand. En als je die wilde veranderen, dan kreeg iedereen altijd individueel instemmingsrecht. Ja. En wij vinden het vreemd dat als je nu ook naar een nieuw stelsel gaat, dat mensen die nu een vaste uitkering hebben, ineens een variabele uitkering krijgen, wat echt andere consequenties heeft. Ik denk ook voor jou. Dat is waar ze met z'n allen hebben ingestemd. Namelijk in goede tijden heb je meer, in slechte tijden heb je minder. Ja, dat is hoe het pensioenakkoord is opgezet in ieder geval. Ja. Maar ik denk dat iedereen het beste persoonlijk kan afwegen van, heb ik liever een vaster en stabieler inkomen of heb ik liever een hoger, misschien hoger variabel inkomen, wat ook tegen kan zitten. Ja. Nou ja, goed, u wilt in ieder geval dat mensen de keuze hebben. Het is tenslotte ook uitgesteld salaris. Ja. Werkgevers stoppen er geld in, werknemers dragen premies af. En dus is er voor. En in het huidige stelsel of het oude stelsel is het zo dat iedereen die premies betaalt, betaalt het eigenlijk voor de mensen die nu al pensioen hebben. Althans, die dragen daaraan bij. En straks bouwt iedereen zijn eigen potje op. En dus is er een gat voor die 40'ers en 50'ers. Toch? En dat is heel erg veel geld. En dat moet dan gecompenseerd worden. Maar dat is nog niet geregeld, toch? Of wel? Ja, in het nieuwe pensioenstelsel gaan we eigenlijk voor 40, 50-jarigen minder premie inleggen. En zal dus ook minder pensioen uitkomen. Ja. En het idee was, als je overgaat naar het nieuwe stelsel, dat die mensen van zeg even 40, 50, daar compensatie voor krijgen. Ja. Ja, en daar zijn meerdere oplossingen voor mogelijk. Je kan bijvoorbeeld wat extra premie inleggen voor die groep. Ja. Of je zou wat geld uit het pensioenvermogen kunnen halen volgens de wet toekomstpensioen. Het pensioenvermogen wat nu al bestaat, om die groep te compenseren. Juist. Ik zei al, je hebt een kamermeerderheid nodig om dingen te veranderen. U voorziet rampen, zei u net. Welke ramp voorziet u dan precies? Vooral als je alle oude pensioenrechten om wil zetten naar het nieuwe pensioenstelsel. Ja. Dat is heel erg risicovol. En dat komt door meerdere redenen eigenlijk. Ja, u bent actuaris geweest, hè, in een vorige leven. Dus dat is verzekeringswiskundige. Ja. Dus u hebt ook voor verzekeraars gewerkt die bezig zijn met pensioen. Dus u kent die wereld ook van binnen en van buiten. Ja, ik werkte ook bij de pensioenadministratie. Ja. En wat je zag eigenlijk is, als een pensioenfonds nu, wat we gaan gebeuren, er zijn 180 pensioenfondsen. En die moeten we in 2025, 26, 27 hebben we nu, 3 jaar. Ja. Moeten we al die pensioenfondsen overzetten op nieuwe ICT-systemen. En zijn die er al? Zeer kort tijd. En die worden momenteel nog gebouwd. Dus die zijn er nog niet? Die zijn er nog niet. En dat moet dus binnen een paar maanden moeten die klaar zijn? Ja, want de pensioenuitvoerders zijn wel in voorbereiding geweest. Die zagen dit natuurlijk al lang aankomen. Maar de details van het, van het nieuwe pensioenstelsel, die zijn natuurlijk het lastigste om in te bouwen. En daar zijn ze ook nog niet helemaal uit, zelfs wat mag en wat niet mag. Ja, dus die systemen worden nog gebouwd. En dan moet je die pensioenfondsen, 180 pensioenfondsen, in 3 jaar tijd overzetten op nieuwe systemen. En ik weet gewoon uit de praktijk dat als je 1 pensioenfonds probeert over te zetten, terwijl je nog niet eens de regeling verandert, dat je al zo 1 jaar kwijt bent of meer voordat dat goed op orde is. Dus ik denk zelfs dat als we op 1 januari 2025... verwacht ik niet dat veel pensioenfondsen invaren. Misschien zelfs geen pensioenfonds nog. Maar als het eerste invaart, dan kan het al zijn dat de uitvoeringsorganisatie bij wijze van spreken vastloopt op dat fonds. En wat is daarvan de consequentie? Krijgen mensen dan hun pensioen nog uitgekeerd? Ik denk wel dat mensen hun pensioen uitgekeerd krijgen, maar voordat je alles correct hebt, kan gewoon een tijd duren. En dan zullen ook de eerste kinderziektes misschien tevoorschijn komen. Ja, en dan zijn die uitvoeringsorganisaties heel druk bezig om dat allemaal te repareren. Ja, het is gewoon eigenlijk niet realistisch dat de pensioenfondsen zo snel over kunnen. Maar wat wilt u dan precies veranderen? Even los van dat iedereen iets te zeggen moet hebben of die overgaat naar het nieuwe systeem met zijn geld? Ja, wat eigenlijk ons voorstel is, onze inzet blijft gewoon in lijn eigenlijk met ons verkiezingsprogramma, is dat je dat invaren, dat je niet alle oude pensioenen omzet in dat nieuwe systeem in 1 keer. Want ja, ook niet, het heeft ook risico's omdat het op 1 dag gebeurt. Je hebt dagkoers en dergelijke. Maar dat je geleidelijk toe kan groeien naar het nieuwe stelsel. Waarbij je de bestaande rechten laat staan, maar de nieuwe pensioenopbouw wel gebeurt. Maar dan heb je toch 2 parallele pensioensystemen naast elkaar? Je kan het zodanig vormgeven dat die pensioenen wel gewoon netjes bij elkaar blijven en de solidariteit ook daartussen delen. En dit is niet een nieuw systeem, het is niet iets nieuws verzonnen. Hmm. Er zijn pensioenfondsen die al op dit systeem over zijn gegaan voordat deze wet was ingegaan. Maar als u nou rampen voorziet in de uitvoering, want daar komt het eigenlijk op neer, dat de computers het niet aankomen, dat de software systemen nog niet zijn gebouwd, dat er nog kinderziektes in zitten. Waar leidt dat dan toe? Uiteindelijk, ik bedoel, raken we geld kwijt? Verdampt er nog meer geld? Krijgen mensen straks hun geld niet meer? Waar moet ik aan denken? Nou, ik denk dat mensen toch wel geld krijgen, maar het gaat wel extra geld kosten. Deze hele transitie kost al enorm veel geld, omdat er allemaal nieuwe ICT-systemen gebouwd moeten worden. Nou, de advisering, de adviseurs lopen nu helemaal over van het werk ook. Nou goed, er lekt nu echt geld weg aan alle kanten. En dat geld is wel van gepensioneerden en van ook de mensen die nu opbouwen. Dus de pensioenfondsen die betalen dat zelf? De pensioenfondsen betalen dat zelf, ja. En, het kost en om wel hoeveel geld gaat dat dan? Oh, echt honderden miljoenen. Ja, misschien wel 1 miljard. Of meer dan 1 miljard. Echt waar? Ja. Dat zijn de kosten voor de omschakeling naar het nieuwe systeem. Ja, nee. En dat wordt dus betaald uit de pensioenpot. Ja, maar het probleem is ook dat ze niet weten hoe duur het in totaal wordt. Want we gaan iets doen wat nog nooit gedaan is, zeg maar. Dus je hebt bijna een carte blanche gegeven aan de pensioensector om kosten te maken momenteel. En dat is ook een ander zorgpunt van nieuw sociaal contract. Nou is dit natuurlijk geen. De overheid zit achter de wet en achter de aansturing. Maar de pensioenfondsen moeten dit zelf doen. De pensioenfondsen veel zeggen ook, we kunnen er niet meer mee stoppen. We hebben dit nu in gang gezet. Tegelijkertijd. Als je kijkt naar als het gaat om ICT-systemen, pardon, bij de overheid, dan gaat daar ook voortdurend mis. Kijk naar de Belastingdienst. Ja. We hebben de toeslagenaffaire gehad. Nou, daar is uw partij groot mee geworden, om het maar zo te zeggen. Leidt dit straks tot een nieuwe volgende parlementaire enquête, denkt u? Ik ben bang als we zo door zouden gaan wel. Maar ik hoop dat we dat kunnen voorkomen. Ja, daarvoor zit ik eigenlijk ook in de Kamer. Ik denk met onze plannen kunnen we het voorkomen. En ik hoop dat de andere partijen ook constructief mee gaan denken. En een van de eerste dingen die we ook de komende tijd in de Tweede Kamer doen, is dat we een ronde tafel hebben georganiseerd op 20 juni. Ja. Waarin mensen uit het veld kunnen komen praten over hoe de governance loopt. Of de pensioenen echt koopkrachtig worden, hoe de communicatie loopt. Ja, eigenlijk of het nieuwe systeem gaat werken. Ja, of het nieuwe systeem gaat werken. En we hebben ook, want het andere is, dit is nog uitvoeringstechnisch allemaal. Maar daarnaast vragen wij ons ook echt nog af of dit juridisch wel mag. Dat je mensen ineens een ander pensioen geeft zonder instemming. Want mensen kunnen naar de rechter stappen. Dat hebben we natuurlijk met de spaartax gezien. Ja. Daar is gisteren nog een uitspraak van de rechter gekomen dat het nieuwe systeem ook weer niet deugd. Ja, en de Raad van de Rechtspraak heeft ook bij deze nieuwe pensioenwet al gewaarschuwd dat er zoveel mensen naar de rechter kunnen stappen dat het hele civiele rechtssysteem vast zou kunnen lopen. Ja, spaartax overigens, dus de reparatie daarvan nu weer kost naar verwachting ongeveer 4 miljard, zei Marnix van Rij, de demissionair staatssecretaris van Financiën bij de inloop van de ministerraad net. Ja, Ja, maar hier en hier, als je bedenkt, we hebben als pensioenfondsen 1500 miljard hebben. Ja. En je zet dat geld allemaal over op een nieuw systeem. Ja. En achteraf mocht het juridisch niet. Misschien is de kans klein dat het juridisch niet mag. Maar de omvang van de schade is natuurlijk, ja, die kan enorm zijn. En het is de vraag van waar ga je dan in godsnaam het geld vandaan halen om dit te repareren. Want de pensioenfondsen kunnen ook niet meer terug. Als ze over zijn gegaan, ja, dat is ook een van de risico's. Als ze over zijn gegaan, dat zeggen de administrateurs ook, dan kunnen we ook niet meer terug naar het oude systeem. Dus dat zijn allerlei risico's. En ik hoop dat we dat kunnen voorkomen. En ik ben bang, dat wat wel kan gebeuren, is als wij niet opschieten in de Tweede Kamer, of ik mensen niet kan overtuigen dat het belangrijk is om snel over te stappen. Dan bent u te laat. Nee, op zich niet. Maar dan zullen de eerst gaan een paar kleine pensioenfondsen, als die in de problemen lopen, zeg maar. Ja, dan dat hadden we misschien kunnen voorkomen. Ja. En anders kunnen we het nog voor de fondsen daarna. Uw expertise staat niet ter discussie. Ook niet bij andere Kamerleden, meen ik te weten. Dus je hebt wel iemand nodig die dit echt goed gaat inrichten in dat nieuwe extra parlementaire kabinet, waarop u uw hoop dus vestigt. Gaat u er zelf in zitten eigenlijk? Dat alles is nog onbekend. Maar zou u het willen? Dat weet ik ook niet zeker eigenlijk, nee. Bent u gevraagd? Daar kan ik niks over zeggen. Maar het kan dus zo zijn, ik bedoel, je zou zeggen, zeker met de achtergrond van uw partij, kijkend naar de toeslagenaffaire, waar natuurlijk heel vaak is gezegd, heeft er dan niemand echt verstand van, en je moet echt mensen met verstand van zaken dit soort dingen laten uitvoeren. Nou, u bent nu aan zet. Goed bestuur is een van uw kernpunten. U bent bij uitstek de pensioendeskundige van de Tweede Kamer. Laat u het doen. Ik weet niet. Waar ik ook ga zitten, zeg maar, of ik in de Tweede Kamer zit of in het kabinet, ik zou mijn expertise gewoon inzetten. En ik denk dat het dan ook op de goede plek terechtkomt, hoop ik. En is het dan zo dat u aan de onderhandelingstafel zat, het een vrije kwestie is geworden, dat toch een beetje een domper voor u was, en dat Pieter Omtzigt tegen u heeft gezegd, maak je geen zorgen, jij komt straks in het kabinet, je kan het zelf in elkaar gaan sleutelen? Nou, Pieter zei in ieder geval, maak je geen zorgen, we gaan ervoor en we gaan gewoon die pensioenen veranderen. Oké. Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag of je nou beschikbaar bent eigenlijk, of niet? Ik ga er ook niet op in. Oké. Goed, we houden de komende weken in de gaten. Wat nou als er geen meerderheid voor te vinden is? En deze mammoet-tanker gewoon verder vaart op de koers die is ingeslagen? Ik geloof daar eigenlijk niet in. Maar stel dat die mammoet-tanker doorvaart en er niks gebeurt, nou dan is misschien ook een teken dat die transitie wel gewoon goed gaat. En dan heb ik het misschien te zwart-wit gezien. Maar ik geloof daar echt niet in. Omdat ik eigenlijk voor mijn gevoel te veel gezien heb in de praktijk. Dus ik denk dat vanzelf de veranderingen komen en dat er nog heel veel werk voor mij te doen is. Op welke functie dan ook? Yes. Agnes Jozef, de pensioendeskundige en Kamerlid dus voor NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Hartelijk dank. Dat nieuwe kabinet wordt dus een deze weken verwacht. Dan weten we ook wie daar in gaat zitten. En dan weten we ook, als dat kabinet een regeerakkoord gaat schrijven, hoe dat dan afloopt met die pensioenen. Anders moet u het vanuit de Kamer doen. Hartelijk dank voor de komst. Hier de Nieuwsbv met Stefan Komduur. Ik wens u een goed weekend. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Deze Europese verkiezingen gaan echt ongelooflijk belangrijk zijn over de toekomst van Europa. Hoe heeft Europa gestemd voor de Europese verkiezingen? This is Europe's moment to answer the call of history. Luister NOS Europa kiest de uitslagen. Wie krijgt wat gedaan in de Europese Unie? Proberen om de macht van de Europese Unie uit te hollen. Met de samenstelling van het Europees Parlement en reacties uit Brussel en binnen- en buitenland. The European Union is not perfect. Luister zondagavond vanaf 8:30 NOS Europa kiest de uitslagen. Op NPO Radio 1. Alles over de Europese verkiezingen vind je op npo.nl/Europa. Wie luistert, weet meer. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl.